Middernacht, de late avond. Mooie antieke van Jigsaw. I've seen film. I've read the book. En wat was nu beter? Tja, die vraag werd niet beantwoord in dit lied. Wel tot de liefde over. Dat was dan wel weer jammer. Bollet en Bollet hoorde je voor met You're in the Army Now. Tijd voor ons eerste gesprek over de verkiezingen. Aan het woord Herman de Bruin. Binnenkort Tweede Kamerverkiezingen en het CDA is aan de beurt om daar iets over te vertellen bij ons in de uitzending. Wietske Postma van het CDA, welkom. Dankjewel, welkom. Het CDA wil gaan doorpakken. Zo is het programma vastgesteld. Nu doorpakken. Wat willen jullie doorpakken? Ja, dat klopt. Nou, wat wij zien op dit moment is een samenleving die zo individualistisch geworden is. En dat is niet waar het CDA voor staat. Het CDA wil een samenleving waar men weer omziet naar elkaar. Eigenlijk wat we zagen aan het begin van de coronacrisis. Ze denken van datgene wat we toen deden, daar moeten we mee verder. We moeten nu doorpakken. Ja, en dat klinkt mooi, doorpakken. Maar hoe gaan we dat doen? Nou, een aantal punten. Dus zal ik er eens drie gewoon uitpakken? Ja. Wat wij willen is bijvoorbeeld een overheid die veel meer er is voor de mensen. Hè? We hebben de kinderopvangtoeslagaffaire hebben we gehad. Ik zelf ben bezig geweest met het CBR. Dat gaat over de rijbewijzen. En wat wij zien was dat CBR bijvoorbeeld niet in staat was om mensen op tijd een rijbewijs te geven. En dan gaat het om mensen die al een rijbewijs hadden, die gewoon hem verlengd wouden hebben. En dat niet op tijd ging. Dus er kwamen mensen zonder rijbewijs te zitten, die dus ook niet meer in de auto mochten stappen. Ja, betekent dat minder bureaucratie? Ja, minder bureaucratie, maar ook een andere manier van denken. Dat is een hele belangrijke. Dus dat je eigenlijk denkt vanuit de mens. Hè, iemand heeft een rijbewijs nodig. Veel mensen hebben mobiliteit nodig om op bezoek te gaan bij familie, bij kinderen of om naar het werk te gaan. En zonder kan je eigenlijk niet. En het is heel gek dat een overheid dat het dan denkt van, nou ja, we lopen wat vertraging op met die rijbewijzen, maar zo erg is dat niet. Ja, dat het enorme consequenties kan hebben voor iemand zelf. Ja, en je zei net ook even de kinderopvang. Die kinderopvang was natuurlijk ook een, nou ja, dus een heikel onderwerp eigenlijk. Maar ja, het CDA zat wel aan de knoppen. Nee, wat je zag is dat de uitvoeringsinstantie, waar vooral VVD, PvdA zat, dat die, hè, de Belastingdienst, dat die uitvoering daar niet goed is gegaan. Mm-hmm. En langere tijd ook niet. En ik vind juist, hè, complimenten ook naar Renske Leijten van de SP en naar mijn collega Pieter Omtzigt van het CDA, die keer op keer daaraan getrokken hebben om die informatie naar boven te krijgen, om maar te kijken van wat is hier nou aan de hand. Ja, en wat het CDA betreft gaat het anders. En is de overheid meer voor de burger en niet tegen de burger? Ja, precies, precies. En dat is volgens mij ook wat een overheid hoort te zijn. Ja. Dienstbaar aan. Ja, maar ja, dat zou de hele politiek moeten zijn. Maar het CDA heeft daar een speciaal, speciaal thema voor. Ja, dat doorpakken hebben jullie als thema. Ja. Maar ja, wat is dan het andere dan andere partijen? Want ik denk dat elke partij zegt, ja, dit moeten we niet meer hebben. Die kinderopvangtoeslag. En wat is jullie bijzondere dan? Dat wij echt naar die overheidslagen, naar de uitvoeringsinstanties van de overheid gaan kijken. Dus dat ik noemde net al het CBR ook als voorbeeld. Dat is ook zo'n overheidsinstantie. We hebben het RDW hebben we als overheidsinstantie. De toeslagen. Mm-hmm. Dat we daar gewoon goed naar kijken van ja, hoe pakken we dit op zo'n manier aan dat het echt weer ten dienste staat van de mensen die het nodig hebben. Oké, daar kom ik na de muziek even op terug. Hoe we dat gaan aanpakken, want het staat allemaal mooi op papier. Maar hoe gaan we het nu in de praktijk maken? Dat is even belangrijk. Na de muziek kom ik graag bij je terug. Elle attend le jour, elle en rêve la nuit, elle revit son amour avec lui. Il n'aurait jamais pu croire, il était. Thank you. Elle danse seule. Hier in de late avond. Axel Rent. Ga verder. Het gesprek met Wietske Posma over haar politieke carrière in spe. Hier is Herman de Bruin weer. Ik praat in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen met het CDA, met Wietske Posma. Ze is van het CDA van de Tweede Kamerfractie. Medewerkster daar, geen lid van de fractie natuurlijk, maar dat komt misschien nog wel. Maar in ieder geval... Nee, ik ben Kamerlid. Ik ben Kamerlid. Oh, dan heb ik Tweede Kamerlid, ja. Dan staat er hier een fout iets in. Maar goed, de Tweede Kamerfractie dus. En bezig met doorpakken. En we zeiden net al, ja, het staat allemaal keurig op papier. Hoe gaan we het nou in de praktijk brengen? Want ik denk dat iedereen wil dat de kinderen op van een toeslag verandert en dat de burger de overheid moet hebben als zijnde degene die voor ze zorgt, bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ja. Nee, absoluut. En we hebben nog, om even een concreet voorbeeld te noemen, een punt wat we ook heel erg zien in Nederland, is dat we door de flexibilisering van werk, dat veel te weinig mensen een vast contract hebben. Het zijn allemaal flexcontracten geworden of gekke ZZP-constructies. Dus dat is een ander iets wat we willen aanpakken. We willen ervoor zorgen dat een vast contract veel aantrekkelijker wordt om te geven door werkgevers en werknemers dan die gekke flexconstructies. Ja, ja. En daar doen we ook een aantal voorstellen voor. Juist omdat we weten dat dat voor mensen veel zekerheid biedt. Ja, dus eigenlijk veel zekerheid voor mensen op alle gebieden, maar zeker ook bij de flexcontracten. Zeker, en dat zijn er ontzettend veel die flexcontracten hebben. Als je nagaat dat 50% van de Nederlanders niet meer dan 3000 euro op de rekening heeft, dan is de buffer die veel mensen hebben niet zoveel. Nee, dus dat betekent dat je ook zekerheid moet geven met werk. Ja, we zouden ook altijd nog een bedragje krijgen van de minister-president, maar dat hebben we ook niet gehad, hè? Dat hebben we nog steeds niet. Nee, ik weet niet of u het heeft ontvangen. Nee, ik heb het niet gezien. Nee. Dus daar is ook nog een belofte die nog niet gedaan is. Dat is jammer, maar het is zo. Maar het CDA, zeg even in het kort, als ik het CDA zou moeten gaan kiezen, waarom zou ik dat doen? Nou, kort, wat ik al zei, even doorpakken. Wij willen een dienstbare overheid. Dat is het eerste punt waar we het net over gehad. We willen ons uit de crisis investeren. Veel investeren in woningbouw. Dus een enorme woningnood. We willen ervoor zorgen dat de vaste contracten, dat die weer veel meer voorkomen dan flexcontracten. Ja. Dus dat zowel mensen als werkgevers meer zekerheid hebben. En we willen ook zorgen voor een veilig thuis. Want we zien ook een samenleving die wat harder is geworden. Ja. Waar niet iedereen zich veilig in voelt. En dat moeten we ook absoluut terug hebben. Daar hebt u iedereen voor nodig, achter de voordeur? Daar kijken we ook naar achter de voordeur. Niet zozeer dat we daar naar binnen gaan. Maar we willen wel veel meer investeren in jeugdzorg bijvoorbeeld. Maar ook gezinnen helpen, jonge gezinnen. Door die wat meer ruimte te geven. Door die goede kinderopvang bijvoorbeeld. Door meer ruimte voor mantelzorg te bieden. Door afspraken daarover te maken met werkgevers. Dat daar meer lucht komt voor gezinnen die naast de zorg voor kinderen ook nog zorg hebben voor of ouders vaak. Of andere gezinsleden, dat er wat meer rust komt in het huis. Ja, dat is belangrijk. Het verkiezingsprogramma nu doorpakken, dat staat op de website. Noem de website nog een keer voor alle zekerheid. CDA.nl, heel simpel. Dat is heel simpel, ja, dat is het makkelijkste. Dan dank ik u voor het gesprek, Wietske Posma, Tweede Kamerfractie van het CDA. En ik wens u sterkte in de strijd die er gaat komen. Dank voor het gesprek. Thank you.

feeling all right. Well, you just roll over and turn out the light. And you don't bring me flowers anymore. It used to be so natural. Talk about forever. What used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. So you think I could learn how to tell you goodbye? Say you need me, and you don't sing me love songs. You don't bring me flowers anymore. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Dominee Anthony Kort van de oud-gereformeerde Miraskerk in Krimpen, daar hebben we het al eens over gehad, lieve mensen. Ondanks lockdown en corona blijft hij voorgaan in kerkdiensten met 200 gelovigen. Nu wil ik hem opnieuw in het radiozonnetje zetten. Hij heeft niet alleen scheid aan wezenlijke coronamaatregelen, hij is ook nog eens een lafaard. Op de kansel gaat Kort onbekommerd tekeer. Hij heeft het over bosjesmannen en zegt, ik citeer, nou ja, dat zijn geen mensen, die zijn zwart, die ook hoor die moren. Hij veroordeelt homoseksualiteit en homoseksuelen. Maar dominee Kort weigert het gesprek aan te gaan als de oorspronkelijk Krimpense VVD'er Leon Houtzager, zelf homo, met hem daarover oog in oog van man tot man wil spreken. Hij houdt de deur dicht voor tv-maker Tim Hofman als die met hem verschijnt voor een onderhoud met de camera erbij. Weldra verschijnen zelfs potige oud-gereformeerden die met geweld dreigen en Leon Houtzager toevoegen dat ze weten wie hij is. Het programma Boos van BNNVARA heeft dat allemaal uitgezonden. Sindsdien verschuilt dominee Anthony Kort zich achter zijn vrouw. Ze neemt de telefoon aan en moet weigeren de horen door te geven. De man Gods mag zogenaamd niet gestoord worden bij zijn heilswerk. Wat een verschil met Jezus Christus. Die stond voor zijn denkbeelden. Hij sprak ze altijd openlijk uit. Hij ging juist het gesprek aan met twijfelaars en tegenstanders. Ook als anderen alles konden volgen, juist als er toehoorders bij waren. Lees er het Nieuwe Testament maar op na. De apostelen idem dito. Maar dominee Kort houdt zich schuil. Hij neemt de benen zodra hij met tegenspraak geconfronteerd kan worden. Dan verschuilt hij zich achter het gewelddadig element in zijn oud-gereformeerde gemeente en achter zijn vrouw. Nogmaals, wat een verschil met Jezus Christus. Hier sta ik. Ik kan niet anders, zei Maarten Luther tegen de Rijksdag. Dominee Kort is meer iemand van, Ik neem de pleitvaart zodra het lastig wordt. Nou mensen, dat is eruit. Sommigen onder u zullen nu zeggen, moest dat zo? Kan dat niet een beetje minder? Ik heb ooit eens een levensles gehad van een psychiater die ik moest interviewen over zijn loopbaan. Hij kreeg op een gegeven moment veel Katendrechtse prostituees in zijn praktijk. Zijn therapie was erop gericht mensen te leren zelf hun eigen prioriteiten te stellen en eigen keuzes te maken. Dat was uiteraard niet naar de zin van de pooiers van die prostituees en dat leverde de psychiater wel eens ongewenst bezoek op van krachtige heren die hem mores wilden leren. Dat was van die heren dan niet verstandig. De dokter had zwarte band karate. Hij vertelde mij, ik ben liberaal en tolerant. Zo'n liberaal en tolerant dat ik me graag aanpas aan de normen van anderen. Als zo'n pooier geweld ging gebruiken, stelde ik hem meestal met één slag buiten gevecht. Daarna zei ik, je weet, ik ben arts. Ik heb net je sleutelbeen gebroken. Ik zou maar naar de spoedeisende hulp gaan als ik jou was. Het is nu bijna 45 jaar geleden dat die psychiater me dit vertelde. Ik ben het nooit vergeten. Wees liberaal en tolerant. Handel naar de normen van een ander. Dominee Anthony Kort is spijkerhard. Hij kent geen genade. Ik geef hem dus een koekje van eigen deeg. Het staat niet in de Bijbel, maar het is een waarheid als een koe. Je kunt in het leven tegen de verkeerde aanlopen. Dat moeten de dominee en zijn trouwe poterrammers zich goed realiseren. Toch kan ik daar nog niet helemaal mee wegkomen. Dominee Anthony Kort is een gemakkelijk slachtoffer. Hij houdt weliswaar een kudde van 1200 gelovigen in bedwang, maar de oud-gereformeerde gemeentes tellen bij elkaar in heel Nederland nog geen 20.000 aanhangers. Onder wie overigens de SGP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Kees van der Staaij. Het grootste deel van Nederland is ervan overtuigd dat dominee Kort een dwaalleer verkondigt en dat zijn homohaat en zijn racisme van de duivel zijn. Is dat reden genoeg om hem dan maar te negeren en in zijn sopgeit te laten koken? Nee, toch niet. Dominee Kort en zijn gelovigen vinden zich zo bijzonder dat ze zelf wel bepalen welke coronamaatregelen voor hen gelden en welke niet. Als u en ik dat doen, krijgen ze een vette boete. Als u en ik homo's discrimineren of racistische uitspraken doen, dan kan het Openbaar Ministerie een onderzoek tegen ons instellen en ons voor de rechter dagen. Daar is dominee Kort vanwege de vrijheid van godsdienst voor gevrijwaard. Nou, dan hoor je ook onder het vergrootglas thuis. Er is een Rotterdams gezegde. 'S nachts een grote jongen, 's morgens ook een grote jongen. Met een variant daarop zou ik dominee Anthony Kort willen toeroepen. Op de kansel een grote jongen voor de microfoon of de camera, ook een grote jongen. Nou ja, welterusten dan maar weer, beste mensen. En dat onder de hoede van de ware, de genadige God. Toen ik klein was, zei mijn vader, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als je jong bent, is het leven lang niet slecht. Als je jong bent, ligt de hele wijde wereld voor je open. En je kunt van alles dromen, en je kunt van alles hopen. O, dat heeft hij me wel 100 keer gezegd. Ja, mijn vader zag nog toekomst in het verschiet. Wie nu vader is, ziet dat waarschijnlijk niet. Heeft een kind nog wel een toekomst voor de boeg? Is er eigenlijk geen rottigheid? Want als hij groot is,

Robert Long hier in de late avond met Heeft een kind een toekomst? Goeie vraag. En deze prachtige van Casino uit 1983 alweer. I Like Chopin. Tijd voor de laatste bijdrage van Herman de Bruin voor deze avond in de late avond. Tja, het gaat over kinderen. Dan is het altijd wel een goed onderwerp. We gaan praten over speelplekken die voor gehandicapte kinderen beter moeten worden. Er moeten er 250 bij komen zelfs. Ik ga erover praten met Jos de Wit. Hij is van het Gehandicapte Kind. Ja, speelplekken voor gehandicapte kinderen, die zijn er niet of te weinig? Die zijn er heel weinig. We hebben in ons grote landje 100 plekken waar kinderen met een beperking ook naartoe kunnen. En dat is natuurlijk ongelooflijk weinig als je nagaat hoeveel kinderen er zijn met een handicap. En die willen natuurlijk ook gaan spelen. Ja, wat moet er veranderen voor een gewone speelplek tot het een speelplek wordt voor gehandicapte kinderen en gewone kinderen natuurlijk? Nou, daar zijn een paar dingen voor nodig. Er is allereerst moeten kinderen naar binnen kunnen. Hè? Hij moet toegankelijk zijn. Mm-hmm. En het moet in de buurt zijn natuurlijk. Hè? Dat helpt enorm mee. Yeah. En het is belangrijk dat daar mogelijkheden zijn om te spelen. He, dus dat daar aantrekkelijke speeltoestellen zijn waar kinderen met een handicap uit de voeten kunnen en samen kunnen spelen met kinderen zonder handicap. Ja, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk, dat laatste. Ja, dat is ongelooflijk belangrijk. Dat... En betekent toegankelijkheid dan ook met rolstoel bijvoorbeeld? Ja, zeker, zeker. Vaak zie je soms nog op mooie plekken een enorm hek staan waar kinderen met een rolstoel niet naar binnen kunnen. Of dat de ondergrond met een rolstoel ook niet begaanbaar is. Dat ze gewoon met de wielen erin wegzakken. En dat komt, mensen staan daar soms niet bij stil dat soort kleine dingen een enorme drempel kunnen opwerpen. Ja. Dat kinderen het gewoon niet naar binnen kunnen, niet kunnen spelen. 250 speelplekken komen er, ja. Zei het al. Is dat voldoende of is dat nog een druppel op de gloeiende plaat? Met die doelstelling, hè, want er zijn nu ongeveer 100 speelplekken waar kinderen met een beperking ook naartoe kunnen. Met die doelstelling van 250 erbij, hebben we er straks 1 in elke gemeente. Oké. Nou, dat is dus een start, vinden wij. Weet je, dat is al een enorme stap die we dan met elkaar zetten. En dat biedt heel veel meer mogelijkheden voor deze kinderen. Maar dan hebben we het over 1 per gemeente. Maar wij zien dat als een fantastische start. Dat in ieder geval kinderen bij hun in de buurt naar zo'n plek toe kunnen. En dat er goede dingen kunnen gebeuren. Dat kinderen met en zonder handicap elkaar ontmoeten. Ja. Maar we hopen natuurlijk stiekem dat het er in de toekomst wel meer kunnen worden. Maar we zien dit als een basis. Dat in elke gemeente een plek is, een speelplek waar kinderen met een handicap ook welkom zijn en naartoe kunnen. En is er een handboek of een standaard om te zorgen dat elke gemeente weet wat die dan moet doen om die speelplek voor gehandicapten ook mogelijk te maken? Ja, dat klopt wel. Want wij werken hierin hè, als Stichting Het Gehandicapte Kind met Jantje Beton samen en met NUSO. En daar zit heel veel deskundigheid op basis van het inrichten van spelen. En we willen met dat Samen Speelfonds ook partijen die dat soort initiatief willen nemen ondersteunen met die kennis. Dus we willen ze tips geven, we willen ontwerpen ook beoordelen en daar advies over geven. Zodat die kennis hè, ook gebundeld wordt en op die manier ook precies aangegeven kan worden wat kinderen met een handicap nodig hebben om van zo'n speelplek gebruik te kunnen maken. En een kaart van Nederland waarop staat waar die plekken zijn. Dat mensen weten waar ze kunnen zijn. Dus ik kan me voorstellen dat dat via de website of internet aan de orde is straks. Nee, dat gaan we absoluut voor zorgen. Daar zijn we al mee bezig om dat voor te bereiden. En dat er een online platform komt waar alle kennis over spelen samen gebracht wordt. Hè, en ook dat daar al de plekken op staan waar kinderen nu al naartoe kunnen. En straks de plekken die we aan het voorbereiden zijn. Die straks al geopend kunnen worden. En de mensen die dat willen in hun wijk of buurt, die kunnen dat aanvragen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Wij willen dus ook heel graag, en daarom hebben we dat Samenspeelfonds natuurlijk gestart. Wij willen heel graag allerlei mensen, initiatiefnemers die hierover nadenken, uitnodigen om zich te melden. Dat gaat over speeltuinverenigingen, kinderboerderijen, ouders, buurtbewoners. Om ook met ons samen aan die, zoals dat zo mooi heet, inclusieve samenspeelplekken te werken. Ja, want het hoeven geen nieuwe speelplaatsen te worden. Het kunnen bestaande zijn die omgebouwd worden. Zeker, zeker. Ja. Die mogelijkheid is er natuurlijk ook. Hè? Ja. Een speeltuinvereniging die zegt, nou, we hebben een mooie basis, maar we willen een aantal aanpassingen doen, zodat kinderen met een handicap hier ook terecht kunnen. Ja, nee, die zijn ook natuurlijk ook van harte welkom. Ja, en als als een speeltuinvereniging of een buurtvereniging mee wil doen, dan moeten ze op de website zijn? Nou precies, dan kunnen ze naar onze website toe gaan. Dat is www.gehandicaptekind.nl. En dan moeten ze op onze website even Samen Speelfonds intypen. Dan kom je in een beveiligde omgeving en dan kun je keurig netjes je gegevens achterlaten. En dan houden we je op de hoogte. Jos de Wit, adjunct directeur van het Gehandicapte Kind. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat jullie allemaal doen. En Wanneer is het klaar? 2025? Hè? 2025 willen we heel graag dat dit alle plekken, in elke gemeente, zo'n prachtig mooie samenspeelplek gerealiseerd is. En daar gaan we voor. Dankjewel Herman de Bruin voor deze bijdrage aan de late avond. Want ja, dat was het. Het is weer het einde van de show. Morgen is er weer in de late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En dan heeft hij te gast de regionale kandidaat van de ChristenUnie. Dus ben je geïnteresseerd in de Tweede Kamerverkiezingen die eraan zitten te komen, dan moet je zeker luisteren naar de late avond. Want dan spreken we natuurlijk met regionale kandidaten. Tot besluit van de show, James T.W. When You Love Someone. Prachtig lied. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Come home early after class. Don't be hanging around the back of the schoolyard. I've been called a bio teacher. She said she can't even reach you 'cause you're so far. You've been talking with your fists. We didn't raise you up like this, now did we? There've been changes in this house, things you don't know about in this family. Don't make sense, but nevertheless, you gotta believe us, it's all for the best. It don't make sense, the way things go, son, you should know. Sometimes moms and dads fall out of love, sometimes two homes are better than one. Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young. Yeah, you'll understand when you love someone. There ain't no one here to blame, and nothing's gonna change with your old friend. Your room will stay the same 'cause you'll only be away on the weekend. It don't make sense, but nevertheless, you gotta believe us, it's all for the best. It don't make sense, it don't add up, but we'll always love you no matter what. Sometimes moms and dads fall out of love, sometimes two homes are better than one. Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young. Yeah, you'll understand when you love someone. When you love someone. Come home early after class. Don't be hanging round the back of the schoolyard. And if we're crying on the couch, don't let it freak you out. It's just been so hard. Sometimes moms and dads fall out of love, sometimes the best intentions just ain't enough. Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young. Yeah, you'll understand when you love someone. When you love someone. When you love someone. We'll be right back.